nerwowego, opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła siódma, to jest poniedziałek, 10 lutego, Polski Radio, program trzeci, Krystian Hanke, audycja poranna, której czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Boże ciało bez Oscara, aż 4 zdobył koreański pasożyt. Najważniejsze nagrody w świecie filmu rozdano w Los Angeles. Silny wiatr w Europie. Na Podkarpaciu bez prądu jest 14 tysięcy odbiorców. W całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed wichurami. Już ponad 900 ofiar koronawirusa w Chinach. Liczba zakażonych przekroczyła 40 tysięcy. To zdanie w Hollywood padło aż 4-krotnie. And the Oscar goes to Parasite. Koreański obraz został uznany za najlepszy film roku. Jego twórca dostał też Oscara za najlepszą reżyserię i najlepszy scenariusz. Z Parasite przegrało Boże Ciało Jana Komasy, nominowane w kategorii najlepszy film międzynarodowy. O szczegółach z Nowego Jorku Agata Król. Po raz pierwszy w historii nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej Oscara w najważniejszej kategorii otrzymał nieanglojęzyczny film. Główna nagroda wieczoru trafiła do Bong Joon-ho, twórcy Parasite. To niekwestionowany triumfator tegorocznej gali. W wyścigu po Oscara dla najlepszego reżysera wygrał z Martinem Scorsese i Quentinem Tarantino, a wraz z Han Jin-won otrzymał nagrodę za najlepszy scenariusz oryginalny. To do niego też trafił Oscar za film międzynarodowy, w kategorii której nominację otrzymała polska produkcja Boże Ciało Jana Komasy. Najlepszą aktorką została Renée Zellweger za tytułową rolę w filmie Judy, a statuetkę w kategorii najlepszy aktor otrzymał Joaquin Phoenix, który zagrał tytułowego Jokera. Joker był nominowany w 11 kategoriach, statuetki ma dwie. Jeszcze za najlepszą muzykę oryginalną dla islandzkiej kompozytorki Hildur Guðnadóttir. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. 14 tysięcy odbiorców nie ma prądu na Podkarpaciu po nocnej wichurze. Najwięcej szkód porywisty wiatr wyrządził w okolicach Sanoka, Krosna, Mielca, Dębicy i Leżajska. W sumie uszkodzonych zostało ponad 300 stacji transformatorowych. Na Dolnym Śląsku strażacy mieli do tej pory około 200 wezwań do połamanych drzew i gałęzi, które tarasowały drogi. W Tyńce, w powiecie wrocławskim, wiatr naruszył konstrukcję dachu na budynku gospodarczym. Obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla niemal całego kraju, a dla południowych powiatów województwa dolnośląskiego oraz podkarpackiego alert trzeciego stopnia. Z powodu sztormu Kiara, który uderzył w północną Europę, tysiące osób nie mają prądu w Szwecji i Irlandii. Zamknięte są porty w Dover i Calais. Niemiecka Lufthansa odwołała ponad 100 zaplanowanych na dziś lotów. Kilka rejsów anulowano z warszawskiego lotniska Chopina. O 6 nie wyleciała maszyna Lufthansa do Monachium. Nie poleci też samolot do Frankfurtu z 9.10. Do 908 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach. Jest ponad 40 tysięcy zakażonych. Dobra informacja jest taka, że rośnie liczba osób, które po wyzdrowieniu zostały wypisane ze szpitali. Więcej z Pekinu w relacji Tomasza Sajewicza. Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała, że w całych Chinach wyleczono prawie 3300 osób. Od tygodnia maleje też liczba zarażeń koronawirusem poza prowincją Hubei. W ubiegły poniedziałek poza epicentrum zarażeń wykryto prawie 900 nowych przypadków, wczoraj o połowę mniej. Poniedziałek miał być pierwszym dniem pracy po przedłużonej przerwie świątecznej. Jednakże wiele zakładów produkcyjnych zapowiedziało, że przynajmniej przez najbliższy tydzień nie wznowi produkcji. Ograniczenia w przemieszczaniu się po Chinach sprawiają, że miliony osób nie mają możliwości powrotu do miejsc pracy. Władze dużych chińskich metropolii apelują do firm, aby, o ile jest to możliwe, umożliwić pracownikom wykonywanie obowiązków z domów. Władze Szanghaju apelują, aby osoby bez zameldowania w tym mieście oraz bez absolutnej konieczności przyjazdu przełożyły swoje plany podróży. W miastach z dużą liczbą zakażeń wciąż obowiązuje przymusowa kwarantanna w warunkach domowych. Tomasz Sajewicz, Polski Radio. Radio Pekin. Mija 100 lat od odzyskania przez Polskę dostępu do morza. 10 lutego 1920 roku generał Józef Haller dokonał symbolicznego aktu zaślubin Polski z Bałtykiem. Z tej okazji w Pucku Wejherowie oraz Władysławowie zaplanowano główne uroczystości. Odzyskanie dostępu do morza było możliwe dzięki sukcesowi polskiej dyplomacji na konferencji w Paryżu oraz poparciu sprawy polskiej przez ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, przypomina historyk dr Mirosław Szumiło. To był efekt deklaracji prezydenta Wilsona, który w styczniu 1918 roku mówił o odbudowie niepodległego państwa polskiego z wolnym dostępem do morza. A profesor Janusz Odziemkowski tłumaczy, że odzyskanie dostępu do morza miało kolosalne znaczenie dla odbudowującej się II Rzeczypospolitej. Bałtyk to jest okno na świat. To jest możliwość stworzenia własnego portu, uzyskiwania korzyści ekonomicznych z tego, że posiadamy port morski. Możemy eksportować tą drogą swoje towary. W 1920 roku Polska objęła odcinek wybrzeża Bałtyku, które wraz z Mierzeją Helską liczyło 140 kilometrów. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. No, na sportowych arenach wiatr też przeszkodził, ale pewnie o wszystkim opowie Państwu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzadko zaczynamy serwisy sportowe od hokeja na lodzie. Tym razem tak właśnie będzie, bo nasi hokeiści postarali się o niespodziankę sporego kalibru. Niespodziankę pozytywną i to na dalekim Kaukazie. Wygrali tu kompletnie nieoczekiwanie turniej prekwalifikacyjny do zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Potem jak zgodnie ze światowym rankingiem ograli Holendrów i Ukraińców, w ostatnim spotkaniu 3-2 pokonali wyżej notowanych i grających u siebie Kazachów i zakwalifikowali się do ostatniej sierpniowej fazy olimpijskich eliminacji. My gdzieś w głębi duszy wiedzieliśmy, że mamy dobry zespół, jeśli chodzi o taktykę. My nie, może nie mamy takich indywidualności jak oni, nie mamy takiej techniki jazdy łyżwach jak oni, ale my mamy ogromne serce, co odkazaliśmy. Tak o wczorajszym spotkaniu mówił Filip Komorski. Kończąc wątek hokejowy, mała dygresja. W naszej reprezentacji najlepszy był bramkarz John Murray, u Kazachów napastnik Dustin Boyd. Signum temporis. Co w futbolu? Legia męczyła się w Warszawie z ostatnim w tabeli UKSM. Przegrywała 0-1, ale trochę pomógł sędzia, dyktując legionistom wątpliwy rzut karny. Trochę Aleksander Wukowicz, wprowadzając do gry Macieja Rosołka. Ten strzelił gola na 1-1 i legioniści ostatecznie zwyciężyli 3-1, broniąc pozycji lidera. W pozostałych meczach ciekawie było w Płocku. Wisła prowadziła z Pogonią już 2-0, ale goście się spieli. W 5 minut zdobyli 3 bramki i zabrali na Dodrę komplet punktów. Spokojną wygraną zanotowali z kolei mistrzowie Polski. Piast w Gliwicach 2-0 wypunktował Zagłębie Lubin. W Bundeslidze w arcyciekawym spotkaniu w Monachium Bayern bezbramkowo zremisował z RB Lipsk, ale to jak do bramki Bawarczyków nie trafił as ekipy z Saksonii Timo Werner pozostanie jego tajemnicą. W Hiszpanii spokojna wygrana Realu 4-1 z Osasuną i wyszarpana Barcelony 3-2 z Betisem, a we Włoszech warto zerknąć w sieci na gola Arkadiusza Milika. Gola na otarcie łez, bo Napoli 2-3 przegrało ze słabym Lecce. Źle się dzieje pod Wezuwiuszem. Dobrze w Mediolanie, patrząc na rzeczywistość z perspektywy kibiców Interu. Nerazzurri, mimo że przegrywali do przerwy w derbach z Milanem 0-2, wygrali 4-2 i wrócili na pozycję lidera, korzystając z potknięcia Juventusu, który sensacyjnie, mówiąc kolokwialnie, umoczył w sobotę z Weroną. W sprawach siatkarskich koniec imponującej serii PGS Krybełchatów. Po 10 kolejnych zwycięstwach przegrała w Suwałkach ze Ślepskiem 1-3. Nie zwalnia za to tempa lider plus ligi z Warszawy. Werwa ograła na Torwarze 3-1 AZS Indykpol Olsztyn. To 18 wygrana drużyny Andrzeja Anastazjego na 19 rozegranych meczów. Brawo. Jeszcze uspokoimy kibiców skoków. To, że nie wspominamy o konkursie w Willingen, nie znaczy, że nie lubimy tej specyficznej dyscypliny. Konkurs storpedował zbyt silny wiatr i radzimy się szykować na to, że takie sytuacje będą się powtarzać. Zmiany klimatyczne dla tego sportu będą bezlitosne. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ostrzeżenia przed silnym i bardzo silnym wiatrem dziś od samego poranka w audycji. Od 35 do 50 km na godzinę taki wiatr to w zasadzie początek jego możliwości. Porywisty południowo-zachodni i zachodni, na wschodzie porywy wiatru do 85 km na godzinę, w centrum, na zachodzie, na południu i nad morzem do 100, na Podkarpaciu i południu Śląska Opolskiego do 110, w Karpatach do 140, a w Sudetach nawet do 180 km na godzinę, słabnące do 150. W górach w związku z tym zawieje i zamiecie śnieżne, bo tam może dosypać śniegu. Poza tym miejscami przelotnie popada deszcz, ale możliwe także rozpogodzenia. Uwaga, lokalnie możliwe i burze, i opady krupy śnieżnej. Pogoda dziś zwariowała i da nam dużo wrażeń. Proszę być ostrożnym. A temperatury od 6 stopni w Suwałkach, powyżej 0, 7 w Białymstoku i Łomży, do 10 w Poznaniu, Katowicach i Krakowie oraz 11 we Wrocławiu. Raport smogowy w Trójce. I Piotr Łodej, pytanie, czy przy takim wietrze jest smog? O poranku prawie we wszystkich punktach pomiarowych powietrze oceniane jest jako wyśmienite, na południu kraju dobre, więc nie jest źle. W tej chwili normy pyłu zawieszonego PM10 nieznacznie przekroczone są tylko w Nowym Targu oraz Zabierzowie. No i bardzo silnie wieje, porywisty wiatr, jak słyszeliśmy, najmocniej w południowych powiatach województwa dolnośląskiego oraz podkarpackiego. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdy o wzrok zechcesz zadbać, nim psuć się zaczyna, Gold Luteina. Gdy szukasz, gdzie DHA i zeaksantyna, Gold Luteina.

We have to move on in the last line. Only so long if you go outside. You better move on. We have to move on. You gotta move on. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Niespodziewanie pan się tutaj zjawił. Zupełnie też się tego nie spodziewałem. Jeszcze chwilę temu nie wiedziałem, że tu będę. A ma pan ze sobą liczydło? Bo zdaje się, że dzisiejsze pytanie to będzie wymagało trochę działalności. Takiej w głowie? Albo na liczydle. Na liczydle kiedyś próbowałem się nauczyć. Tato mnie uczył nawet na sumatorze. Wie pan, co to jest? Wiedzieć. Taka linijka z takimi, tam się takim długopisem, ale z takim haczykiem i się tak przesuwa i to jest taki jakby analogowy kalkulator. Piękne. Mój syn kiedyś zobaczył liczydło i powiedziałem, no to policz sobie, pobaw się tym. No i już się policzyłem, 100 jest. Aha. Nie, znaczy ja nie ogarnąłem liczydła, powiem zupełnie szczerze, ale sumator jest super. Pytania z kosmosu. No teraz jeszcze dzień dobry, doktor Tomasz dobry. Rożek. I dziś pytanie od Alicji, lat 15. Bardzo się cieszę, że Alicje w wieku 15 lat mają takie zagwozdki. A jej polega na tym, że wyobraziła sobie jezioro pełne rtęci. HG. Tak. Rtęć, proszę pana, i to jezioro. I na tym jeziorze niespodziewanie zjawia się łódź podwodna. I czy ona się, proszę pana, nawet okręt? Kiedyś powiedziałem łódź, a byłem wtedy na pokładzie okrętu. I bosman do mnie podszedł, bo pływałem okrętem podwodnym po Bałtyku w ramach takiej... Po prostu kiedyś sobie to wymyśliłem, napisałem do marynarki wojennej i powiedzieli, dobra, przyjedź pan, i napisałem fotoreporta stamtąd. I mi powiedział bosman, obawiam się, że jeszcze raz powiesz łódź, to cię wysadzimy na głębi Borholmskiej bez wynurzania. To cię wynurzymy, no dobrze. Okręt podwodny, nie wiemy, bo może Alicja sobie wyobraziła łódź. Nie, no nie ma czegoś takiego. Jest no, ale okręt podwodny. Poruszamy się teraz w granicach wyobraźni. Okay, proszę dobra, nie być takim brutalnym. Dobra. Tak czy inaczej, to coś podwodnego. Mhm. Czy może się zanurzyć, wynurzyć na dowolną głębokość, czy nie? Jak to tak jest? Może. Tak może w najkrótszych takich żołnierskich, takich okrętowych słowach. Na ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu. I ta siła wyporu, ona, czy wartość tej siły, ona jest zależna od tego, jaka jest wzajemna gęstość pomiędzy tym obiektem, który się zanurza, wynurza, a tą cieczą. Rtęć jest, o ile dobrze pamiętam, 13 razy gęstsza od wody. Może być. Okręt podwodny, taki standardowy, taki, który się zanurza w naszym Bałtyku czy gdziekolwiek indziej, on ma komory, do których albo może pompować gaz, albo może wlewać wodę. I w zależności od tego, ile tej wody tam jest, to zmienia się średnia gęstość całego okrętu. Jeżeli ona jest mniejsza niż gęstość wody, to okręt się wynurza. Jeżeli jest większa, to się zanurza. Stabilizując częściowo, wpuszczając gaz, częściowo wodę, można znaleźć taką gęstość, która będzie równa wodzie na danej głębokości. Gęstość wody też się zmienia z głębokością, bo kwestia zasolenia, temperatury itd., itd. I okręt może zawisnąć, tak jak niemalże helikopter w powietrzu. Teraz, jeżeli mamy jezioro z jakąkolwiek inną cieczą, na przykład bardzo, bardzo gęstą rtęcią, trzeba by było skonstruować po pierwsze okręt, który jest dużo cięższy, czyli trzeba by go czymś dociążyć, po to, żeby jego średnia gęstość była porównywalna z tą gęstością rtęci. Pomijam tutaj kwestię tego, że ciśnienie w takim zbiorniku jest uzależnione także od gęstości cieczy, więc nawet gdyby taki okręt odpowiednio dociążyć, to on nie mógłby chyba być zbudowany z tego, co nasze okręty, głównie dlatego, że na bardzo małych głębokościach on by został zgnieciony. No, to więc, jakaś technologia kosmiczna tak, wchodzi w grę. Tak, więc pani Alicjo, droga Alicjo, lat 15, tak, to jest możliwe, ale to nie byłby taki okręt, jakim pływamy w morzach, oceanach ziemskich. Pan doktor pływa, bo ja nie. To jest swoją drogą bardzo, bardzo takie ciekawe doświadczenie, być na pokładzie okrętu podwodnego i pływać. Natomiast taki okręt musiałby być zupełnie inaczej zbudowany. Tak, może. No chyba, że to jest tak. Morze martwe, bo tam nic się nie da zanurzyć. Jakby odpowiednio dociążyć, to tak, to jest dokładnie ten sam przypadek. Ja się, proszę pana, dociążałem i nic. Po prostu nie dało się zanurzyć. To człowiek cały czas na powierzchni. Ale to zupełnie inna bajka. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Doktor Tomasz Rożek, słyszymy się jutro. No i to było bardzo ciekawe pytanie. Piosenka, która nam się trochę chyba zdezaktualizowała, od razu spieszmy do Pucka, żeby przekonać się, czy dzisiaj wieje Bałtyk, no część Bałtyku, Zatoka Pucka, wieje czy nie wieje? Oj, jest wiecznie, a jesteśmy obok harcerskiego ośrodka morskiego, skąd już niebawem rozpoczną się uroczystości zaślubin Polski z morzem. I o tym porozmawiamy sobie teraz. Zapraszamy do Trójki. Bo w Pucku jest już od kilku dni Monika Suszek. To dziś ważna data. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry. To jest setna rocznica zaślubin Polski z morzem. Monika, znasz szczegóły dzisiejszych wydarzeń? Tak, dziś w Pucku odbędą się główne uroczystości. Między innymi inscenizacje historyczne, uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej. A do Pucka zawita również prezydent Andrzej Duda. A obchody są okazją, by pokazać mniej znaną historię podróży generała Józefa Hallera z Torunia do Pucka przez Gdańsk. I właśnie zatrzymajmy się na razie w Gdańsku. To właśnie tam, na dworcu kolejowym, generał Haller otrzymał od gdańskiej Polonii zaślubinowe obrączki. A stamtąd specjalnym pociągiem polska delegacja wyruszyła do Pucka. Proszę wsiadać. Znajdujemy się w centrum dowodzenia, czyli na parowozie. Jest to parowóz OL-49, jak to jest to serce. Tutaj odbywa się załadunek do tego kotła, do paleniska, żeby ten parowóz mógł ruszyć. Wojciech Sitkowski z parowozowni Olsztyn. Utrzymujemy stałe ciśnienie, pary, żeby być gotowym do wyjazdu. A można do pieca dorzucić? Podróż ta została zorganizowana z okazji setnej rocznicy zaślubin z morzem. Nasz parowóz ciągnie skład z wagonami z tamtej epoki. To są to wagony przedwojenne. Są to oryginały, nie żadne podróbki. Ich prędkość to jest dopuszczalna 60 km na godzinę. Generał Haller 100 lat temu wyjechał z Torunia. Zabrał ze sobą Polski Korpus Dyplomatyczny, zabrał ze sobą Wojsko Polskie. Współorganizator inscenizacji Janusz Gawrysiak z Gdańskiej Szkoły Artystycznej i Teatru Znak. To był tak zwany front pomorski. Tutaj w Gdańsku Polacy zebrali się, żeby powitać generała Hallera. Zresztą na całym Pomorzu był taki piękny obyczaj, że wyciągało się stroje narodowe, ludowe. Ludzie wyciągali z kościołów sztandary, robili bramy powitalne z kwiatów. No i z pieśnią na ustach witali Wojsko Polskie. Witali witam wszystkich serdecznie z pociągu na stacji kolejowej Gdańsk Główny. Rekonstruktor postaci generała Józefa Hallera, Bartosz Puciłowski z Gdańskiej Szkoły Artystycznej. Właśnie ruszamy do Pucka, gdzie odbędzie się historyczne zaślubiny Polski z morzem. Wczoraj miałem wielką przyjemność otrzymać obrączki od władz miasta, które są takim symbolem połączenia, zjednoczenia Polski z morzem. To jest chyba też świadectwo takiej znajomości świata, ponieważ to jest zwyczaj wymyślony przez dożów weneckich. Oni co roku zaślubiali morze, wrzucając właśnie obrączkę, bądź też pierścień. To nie był sygnet, to nie był pierścień, to była obrączka, która miała grawer w środku. Grawer z racji tego, że wręczał go nasz gdański bohater, Józef Wybicki. Te obrączki były od gdańszczan. Grawer w środku brzmiał Gdańsk 10.2.1920 Puck. Haller jedną z tych obrączek, które od gdańszczan dostał, wyrzucił do morza, a drugą założył sobie na palec i nosił do końca życia. Parowóz z Gdańska dotrze do Pucka o godzinie około 9.30, a główne uroczystości odbędą się właśnie tu w Pucku, Władysławowie oraz w Wejherowie. Zwieńczeniem dzisiejszego dnia będzie uroczysty koncert w Wejherowskim Centrum Kultury. O czym informowała Państwa Monika Słyszek, z którą się usłyszymy jeszcze dziś w Trójce. A my dodajmy, że koncert będzie można również usłyszeć na antenie Trójki o godzinie 19.00 dziś. Jutro także relacja w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki o poranku. Do usłyszenia. Mówimy, Puck wieje, oj wieje. Da się jeszcze podsłuchać tego wiatru? Jak to wieje? Jeszcze jest, jeszcze jest. Jeszcze jest. No dobrze, proszę dziś uważać na wiatr. Ostrzeżenia meteorologów są na czerwono, właściwie czerwonymi literami. No ale potem to przejdzie i podobno ma przyjść tak zwane ochłodzenie. Takie zaskoczenie zimą. Catch the Elephant, a niebawem już w Trójce skrót najnowszych informacji. Zapraszamy do reklamy. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I minutę temu już prawie minęła 7:30. Pora zatem na skrót najnowszych informacji. Romuald Wójcik. Nagroda za najlepszy film dla Parasite to sygnał, że Oscary się zmieniają, stają się bardziej międzynarodowe, różnorodne, powiedział Michał Oleszczyk, filmoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego. Według niego Parasite odniósł zdumiewający historyczny sukces. Krytyk zwrócił uwagę, że jego twórca, Bong Joon-ho, został nagrodzony za najlepszą reżyserię i za najlepszy scenariusz oryginalny, a wcześniej jego film dostał Złotą Palmę w Cannes. Zdaniem eksperta w tym momencie jest to chyba najbardziej uhonorowany film wszechczasów. W tle mamy ogromny sukces Bożego Ciała, które wciąż czeka na amerykańską premierę, a mimo to dotarło do finałowej piątki filmów zagranicznych, przypomniał na pocieszenie Michał Oleszczyk. Około 55 tysięcy odbiorców bez prądu, jedna osoba poszkodowana i 1100 interwencji strażaków. To bilans wieczornych i nocnych wichur przechodzących nad Polską. IMGW utrzymało ostrzeżenie drugiego i trzeciego stopnia. Najsilniej będzie wiało na południu Dolnego Śląska i Podkarpacia. Wrocławskie lotnisko odwołało 2 poranne loty do Frankfurtu. Z popołudniowego rozkładu wykreślono rejsy do Amsterdamu i Monachium. Wichura utrzyma się do wieczora. Jedna osoba zginęła w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym w miejscowości Czechowizna na drodze krajowej numer 65 na odcinku Białystok-Mońki. Przez kilka godzin droga będzie zablokowana. Ekonomia w Trójce. Cóż tam wiatr przyniósł w rynku, na rynkach ekonomicznych? Patrycjusz Wyrga, dzień dobry. Dzień dobry, duże liczby. W 2019 roku padł historyczny rekord. Nigdy jeszcze w Polsce nie utworzono aż tylu spółek zagranicznych. Prawie 9 tysięcy to o 12% więcej niż w 2018, informuje dzisiejszy Puls Biznesu. Skoro jesteśmy już przy prasie, rosnąca liczba pozwów sądowych i większy odsetek przegrywanych spraw zaczynają skłaniać banki do przygotowywania ofert ugodowych dla klientów zadłużonych we franku szwajcarskim. Czy propozycje okażą się atrakcyjne? Niekoniecznie. Tak czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna z kolei cytuje słowa wicepremiera, ministra aktywów państwowych. Jacek Sasin powiedział tak o szefach państwowych spółek. Nie wykluczam, że nastąpią zmiany, które nie będą wynikać z końca kadencji, ale z krytycznej oceny pracy zarządów. Widzę też konieczność dalszych działań konsolidacyjnych. Są duże pieniądze na innowacje. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z puli 1 200 000 000 zł na innowacyjne produkty. Ruszył nabór wniosków do projektu Szybka Ścieżka, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, mówi rzecznik instytucji Kamil Melcer. Każdy, kto ma dający się uzasadnić i uwiarygodnić pomysł na tworzenie nowego produktu, czy też doskonalenie już istniejącego produktu w oparciu o jakieś rozwiązanie technologiczne, może zgłosić się do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, złożyć wniosek o dofinansowanie, skorzystać z takiego wsparcia sięgającego nawet do 80% wartości projektu. Maksymalna wysokość wsparcia to 50 milionów euro, czyli ponad 200 milionów złotych. Na koniec jeszcze stan gry na giełdach. Na Dalekim Wschodzie spadki, około 0,6% tracą główne indeksy w Tokio, Seulu i Hongkongu. Szanghaj na minimalnym plusie. Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami. Zakończona została seria 4 wzrostowych dni z rzędu. W Warszawie także spadki. Wśród najważniejszych spółek najbardziej straciły KGHM, Linopolska i CD Projekt. Rynek walutowy wygląda następująco. Euro kosztuje 4,27 zł, dolar 3,90 zł, funt 5,03 zł, a frank szwajcarski 3,99 zł. Ekonomia w Trójce wróci już za godzinę. Wiatr rozwiał nasze nadzieje oskarowe. Dziś będzie wiał, jak Państwo słyszeli, przez cały dzień. Proszę być ostrożnym. Zaczniemy tym razem od temperatury zatem, bo wieczorem już Państwo wiedzą. 6 stopni w Suwałkach, powyżej zera, 7 w Białymstoku i Łomży, 8 w Olsztynie, Toruniu i Lublinie, 9 w Warszawie, Szczecinie, w Łodzi, w Trójmieście i Rzeszowie. Tyle wskażą termometry, dwucyfrówka też będzie. Poznań, Katowice i Kraków 10, a we Wrocławiu nawet 11 stopni. Ciśnienia dzisiaj nie ma, może znajdzie się jutro, bo 976 hektopaskali to żadna wartość. Pochmurno. No, na niebie choć możliwe są większe przejaśnienia, ale uwaga, możliwe także deszcze, śnieg w górach, lokalnie możliwe burze i krupa śnieżna. Do wyboru, do koloru niż taki oto nam nadstał, ale jutro ma być już nieco chłodniej, spokojniej, no i chyba trochę może zimy wróci, ale też nie przesadzajmy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności.

trochę energii od Buffo Tom. Jutro o tej samej porze kolejny odcinek serialu, który przygotowuje dla Państwa Piotr Metz. Przyznałem Oscara drogowcom. Nie wiem, czy nie zbyt pochopnie. Pan Radek się od razu zmartwił i napisał, że drogowców może w końcu też zaskoczyć wiosna. No, oby tak nie było. Natomiast tych oscarowych wątków dziś w porannej audycji sporo. Szukaliśmy polskich tak naprawdę. 227 trójek. Chciałam nadmienić coś jeszcze w kategorii gali oscarowej, bo mieliśmy jeszcze jeden polski akcent. Mianowicie naszą polską wokalistkę Kasię Łaskę, która śpiewała na gali oscarowej razem z Iriną Menzel, śpiewała piosenkę nominowaną do Oscara. Także myślę, że wielka duma, pierwsza polska wokalistka, która na Oscarach w ogóle zaśpiewała kiedykolwiek. Co jest warte, myślę, nadmienienia. Pozdrawiam całą trójkę, dziękuję. Pozdrawiamy, również dziękujemy, ale jak się wykonało w taki sposób, to nic dziwnego, że zaprosili. Na zboczach gór biały śnieg nocą śni i nietknięty stopą trwa. Królestwo samotnej duszy, a królową jestem ja. Posępny wiatr na strunach burzy w sercu gra. Choć opieram się, to się na nic zda. Niech nie wie nikt, nie zdradzaj nic, żadnych uczuć, od teraz tak masz żyć. Bez słów, bez snów, łzą nie dać się. Lecz świat już wie, mam tę moc, mam tę moc. Rozpalę to, co się tli. Chłodu mnie pcha. Z oddali to, co wielkie, swój ogrom traci w mig. Daby strach, co ściskał gardło, na zawsze wreszcie znik. Zobaczę dziś, czy sił mam dość, by wejść na szczyt, odmienić los i wyjść z zakrat jak wolny ptak. Katarzyna Łaska na gali oscarowej także. Tak, trochę tęsknimy za tą zimą. Ja w kwestii jeszcze zimy chciałbym powiedzieć, że zima jednak zaskoczyła drogowców, bo nie przyszła. O, bardzo dziękuję. Trafna uwaga. 2-2 i 7 trójek za 13 minut 8. Projekt Tata. teraz nie o zimie, bo kiedy pierwszy raz odwiedziłem Muzeum Polin, Muzeum Historii Żydów Polskich, pomyślałem, że na wycieczkę z moim synem 9-latkiem to jeszcze za wcześnie, a wystawa w Polsce Króla Maciusia, którą zobaczyliśmy, to jednak coś innego niż historia naszego wielowiekowego sąsiedztwa. Ale muzeum właśnie wprowadziło audioprzewodniki dla rodzin z dziećmi. 1,5 godziny to idealny czas na taką wycieczkę, mówi Anna Czerwińska, kierowniczka sekcji edukacji rodzinnej i szkolnej w Polin. Przetestowaliśmy audioprzewodnik. Jest prosty w obsłudze, sam lokalizuje zwiedzających, a opowieść, którą słyszymy w słuchawkach, pochłania dzieci natychmiast. Mnie zresztą też, bo głos znajomy. Witam was serdecznie w muzeum o pięknej i zagadkowej nazwie Polin. Mam nadzieję, że tajemnicę tego słowa uda nam się szybko wyjaśnić. Zaczynamy historię w lesie, który oczywiście porastał tereny dzisiejszej Polski i tam dowiadujemy się, skąd ta piękna nazwa Polin, poznajemy legendę i spotykamy pierwszych żydowskich kupców. I za nimi podążamy w głąb historii. Oczywiście ta historia jest mocno przeselekcjonowana. Poznajemy, jak świat zmieniał się od średniowiecza przez renesans, XVII wiek. Tam jesteśmy w takim miasteczku i możemy wejść do synagogi, do karczmy, do żydowskiego domu, na targ. Indyk, ja to nazywam indyk, bo nie wiem, czy to indyk, czy ryba. Indyk na zewnątrz, w środku i mi się to podobało z bratem. Odsuwaliśmy i to ten. Jedyna rzecz, którą było trudno znaleźć, to był skarb. Nasza wystawa jest multimedialna i my te punkty oczywiście wykorzystaliśmy. Projektowanie na interaktywnym stole monety, starej drukarni, drukowanie własnej strony z książki, czy przybijanie biletów na dworcu kolejowym wciągają nasze dzieciaki. Ale to nie tylko. My niejako podsłuchujemy trochę przechodniów na ulicy, czy zakradamy się do warsztatu mincerza i podsłuchujemy, jak czeladnik rozmawia z mistrzem. Racji szukasz, chłopcze. A co umiesz? Ludzie mówią, że książę srebra od wędrownych handlarzy kupił i monety bić każe. Na naszej wystawie poukrywane są śmiejące się buźki. Nasz narrator nas trochę kieruje do tych buziek, więc nie ma problemu z odkrywaniem, ale dla dzieciaków to jest dodatkowa taka czynność. Sami mogli odkryć, gdzie on jest, ten przycisk, i odsłuchać, jakby tak podsłuchać tej historii. Tylko na paluchy uważaj. A potem o tam, do cięcia. Nożycami na małe krążki, dalej stemplem z całej siły, wzór się na blaszce odbija i moneta gotowa. Patrzymy, jak ten świat się zmieniał, kiedy powstały fabryki i trafiamy do międzywojnia, na żydowską ulicę. Co taki smutny siedzisz? Chodź, Lejtkę, zatańczyć. Po to tu dziś przyszliśmy. Nie, ty mnie nie rozumiesz. Nie rozumiem. Wieczór przepiękny, muzyka jeszcze piękniejsza, miejsce na parkiecie tyle, zobaczysz, nie będziesz żałował. Zachodzimy do klubu, w którym i pisarze, i poeci żydowscy, jak Julian Tuwim, mamy taki obraz przemian tak naprawdę przez te wieki, nie używając żadnych dat, trudnego nazewnictwa, tylko przeprowadzając dzieci przez tą historię w sposób taki dla nich do zrozumienia. Na co dzień jestem aktorem i właśnie szykuję się do roli w pewnym filmie. Nie mogę za dużo zdradzić, ale powiem, że każdy aktor, nim zagra jakąś rolę, musi się do niej odpowiednio przygotować. I właśnie dlatego tutaj przyszedłem. To był jeden telefon. Pan Wojciech Malecka zna nasze muzeum i wspiera nasze działania, więc tu nie było trudności. Mówiłem jak właściwie do dorosłych, tylko w takiej, a nie innej sprawie. I wydaje mi się, ponieważ mam doświadczenie jako rodzic, że to się sprawdza, więc właściwie nie miałem rozterek. Ta część wystawy jest naprawdę taką dającą fajną energię i pozytywny rodzaj przekazu, że przynajmniej na początku było dobrze. Potem niestety wszyscyśmy sobie narobili kłopotu. My z dziećmi tu w Muzeum Polin pracujemy w ogóle z tematem zagłady i wojny dopiero od 12 roku życia. I takie są nasze rekomendacje edukatorów, pedagogów, psychologów. My tę opowieść tu urywamy, ale też dając znak, że drogi rodzicu, teraz się zastanów, znasz swoje dziecko, jeżeli chcesz pociągnąć tą historię dalej. Masz szansę, ale my nie możemy cię na razie z tym wyręczyć, bo nie każde dziecko jest przygotowane. Celem jest zarażenie ciekawością, pokazanie dzieciom, że ludzie są różni, mają różne religie, różną obyczajowość i że my możemy żyć wspólnie, często w zgodzie, możemy żyć w różnorodnym społeczeństwie. I w tym wieku, na tym poziomie wiedzy, to wystarczy. A później będzie tylko lepiej. Audioprzewodnik po Muzeum Historii Żydów Polskich Polin zachęcała Anna Czerwińska, a wystąpił oczywiście także Wojciech Malajka jako głos audioprzewodnika. Za 8:08. No to jeszcze jeden oscarowy akcent muzyczny. Ja ci nie dam, ja ci nie dam, Ja ci nie dam tak zmarnować się. Ja ci nie dam. Ja ci nie dam. Ja ci nie dam. Ja ci nie dam tak zmarnować się. Czy już nie chcesz widzieć więcej wschodów słońca? Czy już nie chcesz widzieć, jak przychodzi zmierzch? Czy zostawisz tę dziewczynkę, co tak kocha cię? Załamie się. Czy tego chcesz? Ja ci nie dam. Ja ci nie dam. Ja ci nie dam tak zmarnować się. Ja ci nie dam. No ja ci nie dam. Ja ci nie dam. Ja ci nie dam tak zmarnować się. Oczywiście ty zawsze, zawsze wszystko najlepiej wiesz. A skoro tak, no siebie tylko licz. Bo niedługo zostaniesz sam już. Nie powiem więcej nic, bo nie słuchasz mnie od dziś. Ja ci nie dam. Ja ci nie dam. Ja ci nie dam tak zmarnować się. Ja ci nie dam. Ja ci nie dam. Ja ci nie dam tak zmarnować się. Ja ci nie dam. Ja ci nie dam. Ja ci nie dam tak zmarnować się. Ja ci nie dam. Ja ci nie dam. Ja ci nie dam tak zmarnować się. Tak, Toy Story 4 także ze statuetką oscarową. Bardzo udana animacja. Kto wie, czy nie lepsze od jedynki? No, trochę mnie poniosło. Za 6 minut 8, 27 marca. To już na pewno wiemy. Nowa płyta zespołu Pearl Jam. Pierwszy utwór zrobił furorę. Czwarte miejsce w ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego. Talking about